literatą jestem, bez literatą jestem. Dzieckiem wszechświata znalezionym, w kościele Baltimore jestem, bez literatą jestem, bez literatą jestem. Jestem dzieckiem wszechświata znalezionym, w kościele Baltimore jestem, prezyderatą jestem, prezyderatą jestem. Dzieckiem wszechświata znalezionym, w kościele Baltimore jestem, prezyderatą jestem, prezyderatą. Wszechświata znaleziony, w kościele Baltimore jestem, desideratą jestem, desideratą jestem. Dzieckiem wszechświata znaleziony, w kościele Baltimore jestem, desideratą jestem.